Вы слухаеце радыё Свабода. Зараз пра падзеі і даты панядзелка 14 лістапада. Спярша коротка пра надвор'е. У Беларусі воблачна, да 4 градусаў цяпла. У Беларусі і ў свеце. Суд першамайскага раёну Менску разглядае пазоў Віктара Івашкевіча да беларускага тэлебачання, у якім той патрабуе прызнаць хлуснёй звесткі ў праграме «Цэнтры ўвагі», што нібыта на падрыхтоўку і правядзенне народнага сходу Івашкевіч прасіў грант 340 тысячаў даляраў. Палітык патрабуе выплаціць маральную кампенсацыю 1 400 000 беларускіх рублёў. Пачатак працэсу ў 9:30. У Менску аднаўленне судовага працэсу па справе абвінавачаных у тэрарызме Канавалава і Кавалёва. У офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Менску адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная высновам Венецыянскай камісіі ў справе адпаведнасці артыкулу Беларускага крымінальнага кодэксу аб дзейнасці незарэгістраваных арганізацый. У Страсбуры пленарная сесія Еўрапарламенту. Таксама ў гэты дзень. У 1919 генерал Станіслаў Булак-Булаховіч падаў заяву пра пераход са сваім атрадам на службу Беларускай Народнай Рэспубліцы. У 1920 пачалося слуцкае ўзброенае паўстанне за аднаўленне незалежнасці БНР. У 1926 у Менску пачалася першая беларуская акадэмічная канферэнцыя па пытаннях рэформы беларускага правапісу і азбукі. Гэты дзень нарадзіліся. У 1757 Казімір Нестар Сапега, дзяржаўны і ваенны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, удзельнік паўстання Тадэўжа Касцюшкі. У 1812 Паўлюк Багрым, беларускі паэт. У 1840 Клод Мане, французскі мастак-імпрэсіяніст. У 1881 Алексей Кайгарадаў, беларускі акадэмік, кліматолаг і геафізік. У 1900 Нічыпар Чарнушэвіч, беларускі паэт. У 1902 Міхась Машара, беларускі пісьменнік і грамадска-палітычны дзеяч. У 1905 Міхась Васілёк, беларускі паэт. У 1907 Астрид Лінгрен, шведская дзіцячая пісьменніца, аўтарка шматлікіх кніжак, у тым ліку пра Карлсона. У 1933 Леонід Пракопчык, беларускі краязнавец і пісьменнік. У 1950 Владзімір Кін-Камінскі, беларускі актор. У гэты дзень памерлі. У 1359 Рыгор Палама, праваслаўны багаслоў. У 1398 Андрэй Васіла, першы віленскі біскуп. У 1716 Готфрых Лябніц, нямецкі матэматык і філозаф. У 1986 Мікола Улашчык, беларускі гісторык і археограф. У 2008 Геннадзь Кісялёў, беларускі гісторык, літаратуразнавец, пісьменнік і археограф, а таксама Аляксандр Дракахруст, паэт і перакладчык. Цытата на памяць. Карысна чытаць тэксты, а не верыць на слова. Аляксандр Дракахруст. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні. У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струба. Нагадаю, што нашая праграма адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Сярод сённяшніх тэмаў. Чытачы і слухачы «Свабоды ў турмах» лічаць, што здароўе Уладзіміра Некляева патрэбнае ўсёй Беларусі. Праз 11 месяцаў пасля жорсткага збіцця былы палітвязень так і не атрымаў належнай тэрапіі. Карная псіхіатрыя. Мастацкая супольнасць выступае ў абарону мастака Бісмарка. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Наколькі небяспечна апынуцца ў адной камеры засуджаным з нізкім статусам турма і здароўя. Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам. Зваротная сувязь. Сённяшнюю праграму пачну з чытацкіх допісаў, што з'явіліся на форуме нашага сайту ў сувязі з адмовай крымінальна-папраўчай інспекцыі Ленінскага раёну Менску ў просьбе былога кандыдата на прэзідэнты Уладзіміра Некляева выехаць лячыцца ў адну з заходніх клінік. Як умоўна асуджаны Некляеў рашэннем суду павінен штодня знаходзіцца ў хаце ад 20:00 да 6:00 раніцы, і да таго ж ён не мусіць пакідаць межы Менску. Таксама інспекцыя аргумент тавала, што ў Беларусі ёсць добрыя спецыялісты-медыкі і добрая сістэма аховы здароўя. Нагадаем, што медычныя праблемы паэта пачаліся летась 19 снежня, калі ён быў жорстка збіты супрацоўнікамі спецслужбаў. У выніку сур'ёзнай чэрапна-мазгавой траўмы ён трапіў у рэанімацыю Менскага шпіталя хуткай дапамогі, аднак паводле рэкамендацыі самога верху быў неўзабаве, гэтак мовіць, пераведзены ў СІЗА КДБ. За час арышту што паэт перанёс некалькі цяжкіх гіпертанічных крызаў. А цяпер непасрэдна да чытацкіх допісаў. І гэта ў Беларусі добрая сістэма аховы здароўя. Ніколі не забуду задаволеную ўхмылку міністра аховы здароўя на прэс-канферэнцыі 20 снежня, адразу пасля выбараў, калі Лукашэнка распавядаў пра збіццё кандыдатаў на прэзідэнта, якія, маўляў, захацелі стаць прэзідэнтамі, ды атрымалі адамапу па галаве дубінкай. Дарагі Владзімір, з'язджайце і адпачніце псіхалагічна ад усіх вашых псіхатраўмаў. Уявіце сабе, што будзе рабіць той, хто вас кінуў у турму, а таксама яго саўдзельнікі. Калі яны цяжка захварэюць, напрыклад, на анкалогію, іх не прыме аніводная краіна ў свеце. Спадар Някляеў, едзьце і лячыце сваё здароўе там, дзе вам патрэбна, а лукашыстаў пасылайце. Ваша здароўе патрэбна не толькі вам, але і нам, і Беларусі нашай. Які насамрэч стан здароўя Уладзіміра Некляева і што кажуць у гэтай сувязі незалежныя эксперты, пытаюцца іншыя нашы слухачы і чытачы, у тым ліку і з зоны. Што да здароўя Уладзіміра Некляева, то сам ён пра гэта не любіць скардзіцца і трымаецца па-мужчынску. Але, як удалося высветліць у блізкіх яму людзей, у яго застаецца высокім ціск, і яго па-ранейшаму пераследуюць нястерпныя фізычныя болі, вынік траўмаў падчас збіцця 19 снежня. Асабліва паэта непакоіць храбет, вымушанае нагінанне выклікае сапраўдныя пакуты. Папярэдні дыягназ, да якога на падставе праведзенай ў Менску дыягностыкі схіляецца ў спецыялісты заходняй клінікі, выглядае дастаткова сур'ёзным. Падчас тэлефоннай размовы Уладзімір Некляеў падзякаваў усім, хто за яго перажывае. Ён перакананы, што вынесены яму вырак не ёсць прысудам на калецтва, а тым больш на штосьці яшчэ горшае. Ён кажа, што ёсць канстытуцыя, дзе запісана, што найвышэйшая каштоўнасць – гэта чалавечае жыццё, а таму чалавек мае права любым спосабам сваё жыццё бараніць. І згодна з канстытуцыяй Уладзімір Некляеў сваё жыццё бараніць будзе. Тым больш, што увесь гэты час яго, кажа паэт, лечили совсем не лекары. Вось урывок с нашей размовы. Конкретно в упадке со мной меня лечили совсем не лекары. Найлепшее, что они могли, как мы не могли себя выявить, это промолчать в тех выпадках, когда этого было сказать довольно неправду. Когда я с вами старалась, особисто я сама говорила с лекарами, были люди достаточно квалифицированные, которые говорили, что яны увогуле голосовали за вас, и яны бы оказали задовольнение вам консультационную допомогу. Это была частка людей. И с иншого боку были люди, которые говорили, что мы всей душой, але что мы можем заработать? Что может заработать лекар? Вот какая могла быть его позиция? Я думаю, что по меньшей мере не порушать клятву Гиппократа. То, что лекарь это кажется, это на самом деле. Вот, скажем, одной из, когда я был у американцев, внутренней стороне голова, у меня был такой крыс небеспечный для жития, что там администрация сполохалась и выписала хуткую допомогу. И они интенсивно пошли настаивать на том, что они должны забрать меня в клинику, бо в той ситуации, в которой я нахожусь, мне значить, є загроза для моєго життя. А їх просто випустили у каршель з камери і далі на волю. Так що насамперед вони спробували ніяк виконати свій обов'язок, обов'язок здорового, але це їм просто не дали зробити. Були інші випадки, скажімо, тому лікару, який мені виписав з палати реанімації, нічого не змінило, сказали цим людям, ви бачите, є у нас свої методики, і ми не можемо чоловіка з такою травмою, не провівши обслідування і не почекавши, там треба було як мінімум по їх усіх прописаннях, як мінімум сутки треба було назирати на них, а не півгодини це було. Це вже було моральне рішення. І коли б він вирішив інакше, а не віддав мене у тюрму, ніхто б, я думаю, його із роботи не витягнув. Йому б зараз потискали руку його на колеги, а він зараз заслужився до того, що він начальником сказав, що руку йому, наскільки я веду, стараюся не потискати. Скажіть, ось теперішня ситуація з медициною, її можна порівняти ось зі сталінськими часами? Абсолютно, абсолютно зараз усе підпорядковане конкретно владі, конкретно одному чоловіку, у ультим ліку медицина. Вона робиться з оглядкою на те, а що мені за це може бути? Гэта був Уладзімир Некляєв. У ефірі «Свобода у турмах» з вами Алена Строва. Беларускі турми. Історія і сучасність. Правовая организационная пирамида карной психиатрии складалась у СССР на протягу десятков годов. Цалком юридичная база для репрессивной советской психиатрии была сформованная до середины 1950-х. Всем антисоветско настроенным громадянам погрожала не только тяжкая по воде криминального кодекса покарання на ровне с забойцами и рабовниками, але еще и моральное принижение по воде советских законов, политичные диссиденты. Студенты утрымливались разом с наибольш небеспечными варьятами, что уже само по себе з'являлося катаванням и здеком. Уже при конце 1930-х на территории Белорусской Советской Социалистической Республики існавало некалькі варьятню, где разом с оправдными душевнохворами утрымливались и іншадумцы. Самый вядомый приклад утримання белорусских іншадумцев у варьятнях сталинских часов – гибель першого старшини Советского Ураду Беларуси Тішки Гартнага у Могилёвской психиатричной лекарне. Гэта здарылася у 1937-м. Так трымалі тады душевна хворых, якія здзейснілі дзяржаўныя злачынствы. Рашэнне прымалі не толькі суды, але і асобная нарада пры НКВД. Тэму працягвае Сергей Астраўцоў. Кіраўнік юрыдычнай камісіі беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла пацвярджае, што псіхіятрычная медыцына ўжывалася супраць незадаволеных і ў пазнейшы час. И некоторых признавали, да, шизофрениками, хотя люди просто критиковали власти, пытались защитить себя, своих близких, права отстаивать свои. У 1990 годзе была нават часова створаная камісія Верховнага Савету Беларусі, каб праследаваць факты выкарыстання псіхіятрыі ў палітычных і рэпрэсіўных мэтах. Сярод найбольш гучных судовых пазоў, якія ўдалося ініцыяваць з дапамогай той камісіі, пазоў матэматыка Эдуарда Буданіцкага. Пры канцы 1950-х ён у ліку лепшых студэнтаў матэматычнага факультэту Белдзярш універсітэту быў накіраваны на мехмат Маскоўскага універсітэту, дзе скончыў таксама і аспірантуру. У 1981 і 83 годах Буданіцкага гвалтоўна змяшчалі ў менскую псіхіятрычную лякарню «Навінкі» за крытыку выступленняў на 22-м з'ездзе члена палітбюро ЦК КПСС Грышына. На падставе таго, што Буданісты лічыў, што можа выступаць з крытычнымі заўвагамі супраць КПСС, яму быў пастаўлены дыягназ параноідная шызафрэнія. У навінках матэматык і іншыя падобныя яму дысідэнты ў якасці прымусовага лячэння атрымлівалі курс інсулінакаматознай тэрапіі. З дапамогай вялікіх дозаў інсуліну, так званых псіхаў, пагружалі ў штучную гіпаглікемічную кому. До канца 1980-х подобные деяния психиатров до таких хворых, як Буданісты, лечились законными. Сёння ў палаце прадстаўнікоў ляжыць праект новай рэдакцыі закону аб псіхіятрычнай дапамозе, які паступіў з ураду. Згодна яму, на прымусовае лячэнне можа накіраваць не толькі суд, як цяпер, але і пракурор. Каментуе Гары Паганяйла. Говорят о людях, говорят о соблюдении их прав, в том числе на медицинскую помощь, психиатрическую помощь. А на самом деле пытаются психиатрию поставить на службу нашим органам, которые по существу ведут тотальный контроль за всеми, кто чуть-чуть шевелится, кто имеет свое собственное мнение и пытается публично его высказывать. Беларуская мастацкая супольнасць выступае сёння ў абарону мастака Віталія Калгіна, вядомага як Бісмарк. Фрунзенскі раённы суд сталіцы пастанавіў накіраваць яго на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычную ўстанову ў вёсцы Гайцюнішкі Воранаўскага раёну. Нядаўна менскі гарадскі суд адхіліў хадайніцтва адваката адносна змены прысуду, і Віталія Калгіна накіравалі ў закрытую медустанову ў Гайцюнішках, якая знаходзіцца ў доме крэпасці, унікальным для Беларусі помніку архітэктуры. Рашэнне аб прымусовым лячэнні было прынятае пасля бойкі, ў якой удзельнічаў і пацярпеў сам Калгін. Дыягназ наконт шызафрэніі быў пастаўлены яму яшчэ ў савецкі час за творы, кажуць калегі мастакі. Мастацтва рэч тонкая, калі падыходзіць да яго з кансерватыўных пазіцый, то ўсё, што не адпавядае рэалістычнаму выяўленню чалавека, прыроды, свету, не з'яўляецца мастацтвам, творчасцю, а грымзолямі, пэцканнем паперы, псаваннем халста. Калі ісці далей у высновах, то аўтара такіх карцін можна назваць не вельмі адэкватным, нават увогуле хворым, які не здольны намаляваць правільны пейзаж, але ўпарта тыражуе свае творы. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду Сергея Астраўцова пра прымусовае лячэнне мастака Бісмарка ў вар'ятні ў Гайцюнішках неўзабаве. Ці прайшла Беларусь ніжнюю кропку эканамічнага крызісу? Ці сведчыць пра крызіс вярхоў канфлікт паміж урадам і адміністрацыяй прэзідэнта і крытыка Лукашэнкам ўраду? У чым прырода гэтага канфлікту? Гэта канфлікт ідэалогіяў ці барацьба за статусы? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку эканамісты Міхась Залескі і Сергей Чалы. У эфіры «Свабода ў турмах» Сергей Астраўцоў працягвае расповед пра карную псіхіятрыю ў Беларусі. Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі асабіста знаёмы з Віталем Калгіным Бісмаркам. Я быў знаёмы з творчасцю этого мастака ўжо даўно, на самым пачатку 90-х гадоў. Мы прымалі ўдзел у фэсце Познані в Польшчы «Остры народ дэкадэнцыі», «Пэцкае вяртанне дэкадэнцыі». Ён там рабіў перформанс у памешканні колішня калегіума езуіцка, век мае быць у сваёй манеры. Там былі клеткі з жывымі курамі, ён чытаў свае маніфесты. І в кантэксце гэтага фэста, дзе падобных перформераў было шмат, то ён глядзіш цалкам натуральна. А паза сваім выступам, паза сваёй творчасці, это быў звычайны такі чалавек. І таму вся эта гісторыя выглядае вельмі дзіўна, бо большасць мастакоў, там больш мастакоў перформераў, мастакоў, якія лавяць нейкія акцыі, іх дзеянні, многія могуць паказацца незвычайнымі або не ў норме. Варта згадаць толькі менскі фэст навінкі, які праходзіць штогод. Калі такія спецыялісты з міліцыі завітаюць на гэты мастацкі фэст, творчасць многіх мастакоў з розных краінаў можа здацца ім ненармальнай, робіць дапушчэнне мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Ён разважае. Гэта вельмі небяспечны такі знак, што фактычна, мяркуючы з таго, што мы ведаем, мастака вінавацяць у ягонай творчасці, то бок дыягназ паставілі на падставе ягонай творчасці. Явно не мастацтвазнаўцы, скажам так. За гэта чалавека закрыць як жывёлу за кратамі з сацыяльна небяспечнымі вар'ятамі, гэта найвышэйшая ступень жорсткасці і бесчалавечнасці ў дачыненні да гэтага чалавека, які насамрэч нічым не пагражаў грамадству. Мяркуе Сергей Харэўскі. Як я сам мастак атрымліваў мастацкую адукацыю, я ведаю, што вельмі шмат маіх колішніх аднакласнікаў, аднагрупнікаў, калег. Насамрэч людзі могуць быць з падвіжнай псіхікай. Гісторыя нашага мастацтва і сусветнага мастацтва ведае вельмі шмат насамрэч геніях, которые мелі некаторыя праблемы. То тут трэба дакладна вызначыць, ці быў ты сацыяльны чалавек небяспечны. Я лічу, што это такая вельмі красамоўная ілюстрацыя да ненормального стану речи у нашем громадстве. Кіраўнік юрыдычнай камісіі беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла таксама ведае пра становішча мастака Віталя Калгіна. Нашим художникам я знаю такие примеры, когда и среди педагогов, и среди инженеров, среди художников, артистов есть люди с отклонениями в психическом здоровье, причем есть и в тяжелой форме, шизофрения, но она развивается таким образом, который не делает их особо опасными, а социально опасными для окружающих, и они могут спокойно определенное время трудиться, выполнять свои общественные публичные функции. Тот же художник может рисовать прекрасные полотна, писать, его картины будут пользоваться успехом. Но есть период, когда болезнь обостряется, и ему нужно проходить лечение, и он может быть менее энергичен в своей профессии. И, может быть, даже и конфликтен в какой-то степени, но, в принципе, все в рамках допустимого. Не требуется какой-то изоляции их в медицинских учреждениях, тем более такого строгого типа, куда направили нашего художника. Гары Паганяйла кажа, што вернуться назад на волю с закрытых психиатричных установов надзвычай тяжкая справа. Он может быть на диспансерном учете, его могут опекать родственники, следить за тем, чтобы в период обострения он именно посещал врачей, вовремя принимал лекарственные препараты, снижающие вот эту симптоматику. Но вот тогда, когда случаются конфликты, случается даже и совершение преступлений, вот тогда, конечно, всей нашей правоохранительной системе проще упрятать человека в медицинское учреждение, потому что это по существу такого закрытого и строгого типа. Потому что это та же самая тюрьма, в которой находятся психически больные люди. Там осуществляется жесткий режим и контроль. И, естественно, оттуда вырваться крайне сложно. По существу это психиатрическая тюрьма. Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі марыў убачыць унікальны для Беларусі помнік архітэктуры дом-крэпасць у Гайцюнішках, дзе месціцца псіхіятрычная ўстанова закрытага тыпу. Так вышло, что мне довелось побывать в этих Гайцюнішках. Подъезжали поглядеть на уникальный дом-крепость архитектора Ван Нонхарта, на самой меже с Литвой. Это вояж покинул на нас такое тяжкое вельми уражение, потому что в этом доме-крепости, уникальном помнику Ренессанса 16-го стагодзе, теперь вельми жесткая такая фактично турма для социально небеспечных людей с психическими захворываниями. Умовы там абсолютно не людские. Ну, сама мясцовость такая тяжкая уражение робить. Старый закинутый парк, такие черные такие присады, дом с толстезными стенами, колись различены на одну семью, а где вымушены жить за кратами, как звяры, десятки людей. Беларуская мастацкая супольность потрабовала скликать новую экспертную комиссию, как переглядеть диагноз Виталию Калгину – бисмарку. Покуль что, гэтага дамагчыся не атрымалася. Калгина отправили у Гайцюнішкі. В эфире «Свобода у турмах». С вами Алена Струва. Турма и здоровье. Сёння размова пойдзе пра псіхалагічны стан зняволеных за кратамі і тымі наступствамі для здароўя і нават жыцця вязня, калі знішчаецца яго рэпутацыя сярод асуджаных. Апошнім часам такія спробы адміністрацыя турмаў, у прыватнасці сярод палітвязняў, робіць усё часцей, спрабуючы ціснуць на людзей праз турэмныя законы аб кастах або статусы зняволеных. Пра недаўні выпадак з экс-кандыдатам на прэзідэнта палітвязнем Андрэем Саннікавым у Бабруйскай калоніі распавяла яго жонка Ірына Халіп. Яна паведаміла журналістам, было такое дзеянне, калі да Саннікава ў ПКТ падсадзілі зняволенага з нізкім статусам, апушчанага, на што палітвязень адрэагаваў адразу, абвясціўшы сухую галадоўку, і чалавека хуценька прыбралі. Згледзячы Ірыны Халіп, адміністрацыя дэманстравала яе мужу: «Глядзі, мы можам заразіць себе с охотами, можем дискредитовать, знищить репутацию сярод осудженных». Наколькі гэта небяспечна опынуцца у одной камеры з асуджаным з низким статусом, тему расследовала Татьяна Поклад. Написанные турэмные законы об кастах, статусах зняволеных администрация выкарыстоўвае як методы тиску альбо катавання. Так чаму ж гэта так страшна? Знішчыць рэпутацыю. І як яе можна знішчыць такім, здавалася б, бесхітрасным спосабам? Просто падсадзіць суседа нейкага там нізкага статусу. Вядома, гэта вельмі сур'ёзная пагроза, тлумачыць Віленчук Валеры Свянкоў, які мае досвед турмаў у Беларусі і Літве і змагаецца цяпер сам за правы зняволеных. Што касаецца вот гэтых вот апушчаных, разумела, што ну ніжэй нічога быць уже не можа. Гэта і на зоне, гэта твой аўтарытэт рухнул, і на свабодзе везде будуць ведаць, чуткі гэта ідуць па перасылках, і все размаўляюць. Правесці пэўны час у адной камеры са зняволеным нізкага статусу азначае стаць такім жа, тлумачыць Валеры Савянкоў. Зона, напрыклад, да, міскі ложкі моюцца ў агульнай судамойкі там, на пішэрблокі. І каб не спутаць петушыныя міскі і петушыныя ложкі, гэтых вот апушчаных, яны все прасверлены дзюрачкай. Ну, дай бог напутаць. Это все, калі ты такую ложку возьмеш даже в руки, ты уже можешь попасть туда же в петушатню. Ну, разумеется, праз гвалт и праз некое збіццё. Это чисто метка, каб было вядома, дзе петушыная міска, а дзе... Поэтому обовязково соблюдать гэтую требуют все инструкции тюремной администрации, потому что это прежде всего на вагах жизни людей. Коли вот такое что-нибудь там напутаешь, что можно и життя лишиться. Так что погроза Андрея Сальникова обвестить сухую голодовку из-за того, что до яго у помешканні камерного тыпу подсадили опушченного, не з'являється некой празмерной реакцией. Зняволеные идуть на все, прогадывая Валера Савянкоў, каб не трапить у статус опушченного. Допустим, некоторые, кого галтовно отправляют, допустим, в петушатню, чтобы не пойти туда, всякие начинают, ну, как правило, попасть в больничку хочет. А как попасть? Треба проглотить ложку. Те, вот один там, помню, я проглотил. Амаль усе домінушкі доміно. Усе. Кроме одной, кажется, там пусто-пусто не хапало. Я его, калі вскрыли, хирург достал. А лишь некоторые по много раз глытают. Один з наведнікаў сайту «Свабоды» написал. Чытаў выказванне Саннікава ў падачы ягонай жонкі пра тое, што яму падсадзілі асуджанага з так званым нізкім статусам, з якім Андрэй Алегавіч адмовіўся сядзець у ПКТ. Паводле маіх паняццяў, ён зрабіў усё правільна, але як палітыку яму агучваць гэта было б не варта. Для яго ўсе людзі павінны быць аднолькавымі. Ён палітык, кандыдат на прэзідэнта, а не крымінальнік. Мне падаецца, што Ірына такім чынам яго падставіла. Гэтаму наведніку сайту «Свабоды» адказаў адзін са сталых удзельнікаў перадачаў «Свабода ў турмах». Падсадка чалавека з нізкім статусам з'яўляецца адным з самых жорсткіх і незаконных відаў прэсінгу на асуджанага. Калі нармальны зэк правядзе ў петушынай хаце, або ў дадзеным выпадку адзін на адзін з петухом больш за 2 гадзіны, в іншых турмах больш за суткі, ён аўтаматычна пераводзіцца ў статус чалавека з нізкім статусам. Менш жорсткі від прэсінгу – гэта калі, напрыклад, зэка збілі кантралёры, ахоўнікі. Калі чалавека збіваюць турме, трэба пра гэта крычаць. Тым больш трэба крычаць, калі аказваецца больш жорсткі від прэсінгу. Андрэй Бандарынка, кіраўнік ініцыятывы ў падтрымку і абароны правоў асуджаных грамадскага аб'яднання «Платформа», які сам правіў 2 гады за кратамі, патлумачыў, што ў такіх пытаннях патрабуецца разуменне шматлікіх нюансаў. Тут усё знаходзіцца на надзвычай тонкай грані. Андрэй Бандарынка. Поскольку те законы, которые созданы на зоне, они ж не были созданы вот там вчера или позавчера, или год назад. Они создавались десятилетиями. И это все настолько укоренилось, что это является нормой. Нормой поведения там. И если на сегодняшний день любому зэку сказать, что, вы знаете, вот этот отсаженный, он человек, у него сломана судьба, вас просто не поймут. Для зэка, находящегося там, это абсолютно норма. Как будто им это с детства прививали. И любое нарушение этого закона, оно там чревато огромнейшими последствиями, поэтому ты начинаешь к этим законам очень быстро привыкать, иначе ты там не выживешь. Так кажа Андрей Бандарынка, кіраўнік ініцыятывы ў падтрымку і абароны правоў асуджаных грамадскага аб'яднання «Платформа». Адміністрацыя выкарыстоўвае гэтыя турэмныя законы ў сваіх мэтах, але і сама ім падпарадкуецца, кажа Валеры Савянкоў. Адміністрацыя вельмі, вельмі строга выконвае гэтыя все інструкцыі і раздзяляе вельмі строга, потому што это небяспечна для самой адміністрацыі. Калі, допустим, здарыцца так, што з гэтай нізкай касты асуджаны папаў працаваць, допустим, поварам сталовым, Гэта будзе бунт, а будзе бунт, будуць трупы, будуць забітыя, будуць спаленыя баракі, маёмасць будзе пашкоджаная, пажар, ну, могуць даже сярод канвоя і адміністрацыі быць пацярпелыя. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хваліць частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў. Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, індэкс 1-0-0-0-0. Заставайцеся са свабодай! 1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы? Што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў? Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце. У лістападзе 91-го году Васіль Уладзімірович Быкаў перадаў мне тэкст, якім, як ён сказаў, я магу распарадзіцца па ўласным меркаванні, але які, акрамя іншага, трэба перадаць Іосіфу Сярэдзічу ў народную газету. Прачытаўшы, я сказаў, што перадам тэкст таксама афіцыйна з рэгістрацыі ў сакратарыят Вярхоўнага Савета, бо тычыўся ён справы найважнейшай. Гэта быў калектыўны ліст, пад якім стаялі тры прозвішчы – Алеся Адамовіча, Рыгора Барадуліна і Васіля Быкава. Васіль Уладзімірович даў мне тры асобнікі, адзін з якіх я занёс у сакратарыят Верховнага Савета, другі аддаў Сярэдзічу, а трэці пакінуў сябе. Гэты аркуш паперы цяпер перада мной. Прозвішча Быкава ў лісце на апошнім месцы паводле алфавету, але, як я зразумеў, ужо тады менавіта ён пісаў той тэкст. Гэтую выснову я зрабіў не толькі таму, што менавіта Васіль Уладзімірович яго перадаў. Нават у гэтым невялікім лісце адчуваецца быкаўскі стыль. Стыль быкаўскай публіцыстыкі. Ліст тычыўся гімну новаўтворанай беларускай дзяржавы. Цытую. Агульна вядома, што без нацыянальнай сімволікі немагчыма паспяховае ажыццяўленне высакароднай ідэі самавызначэння народу. Выдатна, што Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь нарэшце зразумеў важнасць у гэтай справе нацыянальна-гістарычнага падыходу і народу вернуты ягоны гістарычны сцяг і старажытны герб. Застаецца гімн. Цяпер аб'яўлены конкурс на тэкст гімна і ягоную музыку, але ці трэба нам новы, свежаствораны, неахрышчаны часам і гісторыяй кан'юнктурны гімн? Ці хутка ён стане адной з найважнейшых святыняў нацыі? Асабліва, калі ў гістарычнай народнай памяці яшчэ велічна гучыць колішны, ахрышчаны нешчаслівым лёсам, дарэчы, тым, які хрысціў беларускі народ і саму Рэспубліку Беларусь, гімн на словы Макара Краўцова. А між тым гэта велічная мелодыя і выдатны тэкст. І не так важна, што некаторыя моманты яго неадэкватныя сучаснай палітыцы Беларусі, што яны, можа, палітычна састарэлыя. Гэта зусім не той выпадак, калі патрэбна злабадзённасць. Тэксты гімну цывілізаваных краін звычайна архаічныя, але яны нязменна кананічныя, ахрышчаныя крывавай гісторыяй, і ў гэтым іх мастацкая і духоўная сіла. Мы прапануем узаконіць гімн на словы Макара Кравцова, ажыццявіўшы тым важнейшы дзяржаўны акт на шляху да сапраўднай суверэннасці Рэспублікі Беларусь. Алесь Адамовіч, Рагор Барадулін, Васіль Быкаў. 13 лістапада 1991 году. Канец цытавання. Гаворка ішла пра гімн, які выкарыстоўваўся слуцкімі паўстанцамі, што ўзняліся ў абарону Беларускай Народнай Рэспублікі і які вядомы па першым радку верша «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі». Гэты тэкст не быў у той момант шырока вядомы ў Беларусі, але яшчэ гады за тры да гэтага мала хто мог сказаць нешта і пра пагоню, ды пра нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Савецкая прапаганда дзесяцігоддзямі вынішчала гістарычную памяць. У 50-е і 80-е гады нацыянальную ідэю, як і нацыянальныя сімвалы, перахоўвала дыяспара, і песня «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі» гучала на кожнай імпрэзе ў замежных беларускіх асяродках. Зрэшты, традыцыя не спынілася, адкрываюцца імпрэзы гэтай песні і цяпер, а завяршаюцца выкананнем песні «Магутны Божа» на верш Наталі Арсеньевай. І ў пачатку 90-х гадоў гэты твор таксама называўся ў ліку магчымага дзяржаўнага гімну Беларусі. Адамовіч, які ў юнацтве ваяваў у партызанскім атрадзе, Барадулін, які страціў на вайне бацьку, адказалі тады ў 91-м і на будучыню усім тым, хто засцерагаў ад «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі» на той падставе, што яго, як яны казалі, спявалі калабаранты. А праз некі час Быкаў, які прайшоў усю вайну, выкажа стаўленне і да «Магутнага Божа». У сакавіку 2003-га Васіль Уладзімірович Быкаў набярэ на сваім ноутбуку гэты тэкст Наталі Арсеньевай і возьме яго з сабой на ўрачыстае пасяджэнне ў люстраной зале Клементінуму, якое было прысвечанае гадавіне БНР. Тады, між іншым, адбыўся апошні публічны выступ Васіля Быкава. У свеце ёсць прыклады суіснавання дзвюх гімнаў – дзяржаўнага і духоўнага. Самы вядомы – у Злучаных Штатах Амерыкі. Там дзяржаўным гімнам з'яўляецца зорны сцяг, а другім, ці калі хочаце духоўным – «Боже, благослови Америку». Апошнюю вечер 11 вересня 2001 году, праз некалькі гадзінаў пасля атакі тэрарыстаў, праспявалі сенатары ў Капітоліі. Напісаў яго, дарэчы, народжаны ў Магілёве Ірвінг Берлін. Лёс беларускага гімну склаўся зусім не так, як прапаноўвалі тры выбітныя пісьменнікі. Конкурс цягнуўся некалькі гадоў. Адказным за конкурс была камісія па культуры захавання гістарычнай спадчыны Верховнага Савета на чале з Нілам Гілевічам. Але ніякі варыянт, ні «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі», ні «Магутны Божа», ні спецыяльна напісаныя сучаснымі паэтамі-кампазітарамі творы камісію не задаволілі. Пазней адзін з кіраўнікоў камісіі Олег Трусаў у эфіры «Радыё Свабода» скажа, што прычынай валтузні было жаданне некаторых паэтаў самімі стаць аўтарамі гімну, але адмовіцца называць прозвішчам. Зрэшты, у пачатку 90-х дэпутаты Верховнага Савету ў гутарках паміж сабой называлі толькі адно прозвішча. У выніку гімн краіны быў зацверджаны ўжо пра Лукашэнку. Учытаемся ў тэкст Макара Краўцова. «Гвалту мы дамо адпор, магутны, смелы наш беларускі вольны дух, на бой, браты, цярпелі мы даволі, на бой усе да аднаго, сілу беларуса нахай пачуе і ўбачыць той, хто смее нам чыніць прымусы. Хай гром грыміць яшчэ мацней», лексіка, якая выяўляе рашучасць народнага руху, які пакрыў штандар наш бел-чырвона-белы. Рашучасць абараніць сваю зямлю, свой гонар, сваю свабоду. Не магу ўтрымацца ад паралеляў і параўнання з прынятым пры Лукашэнку дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусь. Нехта ў цяперашнім дзяржаўным гімне можа заўважыць у згадках пра мірных людзей і шчырым сябростве да працавітасці, пакорлівасць, рахманасць, якасці, якія на пэўных гістарычных этапах можа і не самыя карысныя. Напрыклад, калі трэба вызваляцца ад знешняй акупацыі альбо ад унутранай тыраніі. Іншыя звернуць увагу на радкі, дзе ў бітвах за волю, бітвах за долю свой здабывалі сцяг перамог. Горда ж узвісеў ясныя высі, сцяг пераможны, радасці сцяг. Трэба думаць, маецца на увазе той самы сцяг, які узвіўся над прэзідэнцкай рэзідэнцыяй пасля нелегітымнага так званага рэферэндуму 1995 году узамен парванага Цецянковым бел-чырвона-белага сцяга, які, калі і сімбалізуе некія перамогі, дык перамогу Лукашэнкі. Мне прыгадваецца слова Васіля Быкава, які сказаў, ён цалкам парабаціў гэты народ. Бо ні ў якіх іншых бітвах, ні пад Грунвальдам, ні ў дні Слуцкага паўстання, ні ў часы Другой сусветнай вайны чырвона-зялёны сцяг не ўздымаўся, яго папросту не было. Могуць, канешне, прыгадаць пра спартовыя перамогі, пасля якіх уздымаецца чырвона-зялёны сцяг і гучыць гімн. Але хакейныя ды футбольныя заўзятары сведчаць, што беларускія спартовцы звычайна ў часе яго выканання маўчаць. Ці то не ведаюць тэксту, ці то проста не лічыць патрэбным яго спяваць. Верыцца, што ў дэмакратычнай Беларусі будзе існаваць сапраўды нацыянальны, ахрышчаны лёсам гімн. І ўсё ж, пагаджаючыся з трапным вызначэннем Быкава пра архаічнасць тэксту гімну як ягоную адметнасць, даводзіцца прызнаць, што два апошнія радкі песні «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі» у пост-лукашэнкаўскай Беларусі набудуць, на жаль, актуальнае гучанне. З разуменнем метафарычнасці прыкметніка крывавы, як у выразе «крывавы пот», які сыходзіць пры напружанай працы, калі трэба, і часам вельмі доўга уздымаць тое, што было зруйнавана. Я маю на ўвазе два апошнія радкі. «У крывавых муках мы адродзім», «Жыццё рэспублікі сваёй». 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Пасля аднаўлення незалежнасці ў жніўні 91-го улада сканцэнтравалася ў руках двух палітыкаў – старшыні Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча і старшыні Савету міністраў Вячаслава Кебіча. Станіслав Шушкевіч адразу пачаў весці паседжанне парламенту па-беларуску і заявіў пра адданасць нацыянальным каштоўнасцям. Вячаслав Кебіч, які разам з Шушкевічам у снежні 91-го падпісываў гістарычнае Віскулёўскае пагадненне, пазней публічна шкадаваў пра распад СССР. Гэтае шкадаванне мела б значэнне толькі для аднаго Кебіча, калі б самадзейнасць прэм'ер-міністра не была прадметам пастаяннай крытыкі з боку дэмакратычных сілаў, а канкрэтна апазіцыя БНФ, менавіта за спачатку няпэўныя крокі па ўмацаванню дзяржаўнасці, а потым і за ўцягванне Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі садружнасці незалежных дзяржаў і жаданне ўрэшце ўвесці расійскі рубель. Прычыны шмат такіх дзеянняў Кебіча і ў 91-м, і пазней, на маю думку, можна знайсці ў некаторых прызнаннях самога Вячаслава Францавіча. У 2008 годзе ў Менску выдавецтве «Парадокс» выйшлі мемуары Вячаслава Кебіча «З пакушэння ўладай. Жыцця прэм'ер-міністра». У выдадзенай надзвычай вялікім для Беларусі накладам у 50 тысяч асобнікаў кнізе аўтар даволі падрабязна і, што важна, вельмі шчыра, апісывае сярод іншага сваё змаганне з Беларускім народным фронтам. Кебіч раскаюецца ў тым, што падпісаў Віскулёўскія пагадненні, цытую, «Сёння зрабіў бы ўсё, каб белавецкага пагаднення не было». Кебіч апісывае, як супраціўляўся ўвядзенню нацыянальнай валюты, а найвялікшай сваёй палітычнай заслугай лічыць тое, што ў 1994 годзе не дапусціў да ўлады Зенона Пазняка. Словам, не дапусціў да ўлады нацыянальныя адраджэнскія сілы. І хаця былы прэм'ер-міністр неаднаразова узгадывае аўтары гэтых радкоў у негатыўным святле, мне вельмі прыемна, што урывак з маёй кнігі «Сем гадоў адраджэння» ці не адзіны, які прыведзены ў кнізе па-беларуску, а мемуары выдадзеныя па-расейску. Цитаты з кнігі Кебіча я таксама падаю па-беларуску у перакладзе. Папярэджваю слухача, што цытаты гэты будуць даволі вялікія, затое з мінімумам маіх каментароў, бо цытаты, як кажуць, гавораць самі за сябе. І шмат што тлумачыць у дзеяннях чалавека, які ў пачатку 90-х гадоў, у перыяд аднаўлення беларускай дзяржаўнасці, быў на чале ўраду краіны. Зрэшты, Кебіч прызнаецца, што Шушкевіч быў намінальным кіраўніком дзяржавы, а рэальныя рычагі кіравання эканомікай знаходзіліся ў старшыні Савету міністраў. Старонка 228. Такім чынам, Кебіч прыгадвае размову з кіраўніком расійскага ўраду Чарнамырдзіным у часе перамовы аб увядзенні расійскага рубля ў якасці адзінага плацежнага сродку на тэрыторыі Беларусі. Падзеі адбываюцца ў студзені 94 году. Цытую. «Віктор Чарнамырдзін распавёў мне, што расійскія спецслужбы перахапілі сакрэтную размову Станіслава Богданкевіча са Станіславам Шушкевічам. Шушкевіч быў няўхільны. Падпісваць пагадненне я табе катэгарычна забараняю». Канец цытавання. У траўні 2010 году я патэлефанаваў Станіславу Шушкевічу і запытаўся, ці распавёў Кебічаму тады пра тую гаворку. Не быў адказ. Ні тады, ні пазней. Такім чынам, што атрымліваецца? Старшыня ўраду даведваецца, што спецслужба іншай дзяржавы праслухоўвае тэлефонныя размовы па ўрадавай сувязі вышэйшай службовай асобы сваёй дзяржавы і маўчыць. Застаецца здагадваецца, якія яшчэ сакрэты беларускай палітыкі ведалі расійскія спецслужбы. Прызнацца, да прачытання кнігі Кебіча я даволі насцярожана ставіўся да інфармацыі пра золата партыі, пра багацце КПСС, якое пасля ліквідацыі камуністычнай партыі нібыта бясследна знікла, адносіў падобнае да ліку канспіралагічных тэорыяў. Але вось Вячаслаў Кебіч у сваёй кнізе сцвярджае, што сродкі ў КПСС былі гіганцкія. Невялікія, а папросту гіганцкія. Цытую. «Золата партыі ўсё ж існавала. Тэрмін «золата», канечне ж, не трэба разумець толькі ў літаральным сэнсе. Відавочна, існавалі недзе і партыйныя клады ў натуральных золатых слітках. Але найперш гаворка ідзе пра фінансавыя авуары, раскіданыя па ўсім свеце. Мне, піша Кебіч, прапаноўвалі стаць адным з захавальнікаў часткі гэтай глыбокай таямніцы. У адзін з трывожных перабудовачных дзён, калі стала зразумела, што КПСС, як легендарны «Титанік», натыкнувшыся на айсберг дэмакратыі, пойдзе ка дну, мне патэлефанавала пляменніца былога першага сакратара маскоўскага гаркаму КПСС Грышына, папрасіла прыехаць для сур'ёзнай размовы. Я быў знаёмы з гэтай жанчынай, ведаў, што яна карыстаецца вялікім уплывам у вышэйшых партыйных колах і таму паставіўся да запрашэння сур'ёзна. На сустрэчы, якая праходзіла на адной з прыватных кватэраў ва ўмовах падвышанай сакрэтнасці, ішла размова якраз пра тое, што рабіць з фінансамі КПСС, якія рана ці позна маглі дастацца ворагам. Тут я прырву цытаванне Кебіча, ворагам гэта трэба разумець дэмакратам, ці больш шырока народу. Працягнем цытаванне. Прапаноўваліся самыя розныя варыянты – ад частковага абналічвання і захоўвання ў нумарных сейфах швейцарскіх банкаў, набыцця на падстаўных асобаў акцыяў і аблігацыяў да інвеставання ў розныя камерцыйныя праекты. Памеры гэтага своеасаблівага запасу, калі лічыць з дакладнасцю да слана, ацэньваліся прыблізна ў 400-500 мільярдаў амерыканскіх даляраў. У золаце партыі, піша далей Кебіч, была пэўная частка сродкаў і камуністычнай партыі Беларусі. Калец цытавання. Такім чынам, 400 ці нават 500 мільярдаў амерыканскіх даляраў. Гэта на 91 год. Далей Кебіч піша, што адмовіўся і прызнаецца, што, цытую, «гэтыя грошы былі патаемна ўзяты ў народа, хаця ў момант эканамічнага крызісу маглі адыграць не апошнюю ролю ў стабілізацыі абстаноўкі і, можа быць, нават дапамагчы захаваць Савецкі Саюз». Канец цытавання. Мы ж выкажам меркаванне, што яны маглі істотна дапамагчы ўзняцца з кален эканоміцы суверэннай незалежнай Беларусі. Калі лічыць, што доля насельніцтва Беларусі складала прыблізна 3% ад насельніцтва СССР, і па такой прапорцыі вымяраць, так скажам, беларускую частку ад саюзнай гіганцкай ценявой партыйнай касы, могуць быць і іншыя, больш выгодныя для Беларусі сістэмы падлікаў, але возьмем найбольш сціплую, дык доля Беларусі складае мінімум 12 ці 15 мільярдаў даляраў. Гэтая сума, 15 мільярдаў даляраў, у некалькі разоў перавышала гадавы бюджэт Беларусі ў пачатку 90-х гадоў, скажам, у 91-м годзе. І нават праз 20 гадоў мэтай Нацыянальнага банку было павялічыць золотавалютныя рэзервы да 6 мільярдаў даляраў. Цяпер, калі чытаю гэты тэкст, золотавалютны запас у Беларусі складае крыху больш як 1 мільярд даляраў. Безумоўна, таямніца пра ту гіганцкую партыйную касу добра ахоўвалася, але, падаецца, спецслужбы Беларусі былі здольны ў выпадку патрэбы забяспечыць бяспеку для Кебіча, калі б ён узняў тэму вяртання Беларусі часткі золата КПСС. Але Кебіч таямніцу гэтую захаваў. Да моманту напісання мемуараў. Зрэшты, Кебіч захоўваў не толькі гэтую таямніцу, бо рабіў гэта прафесійна. Далей зноў цытаты. Працуючы на заводзе інжынерам, аднойчы атрымаў павестку, якая патрабавала з'явіцца ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Капітан Іваноў, і цяпер памятаю ягонае прозвішча, запрасіў да сябе ў кабінет і без усякіх разважанняў сказаў: «Мы за вамі назіраем яшчэ са студэнцкіх часоў. Ведаем, што чалавек вы ідэйна вытрыманы, добра падрыхтаваны. Інстытут закончылі чырвоным дыпломам. Такія людзі нам патрэбныя. Запрашаем вас на службу ў камітэт дзяржаўнай бяспекі». Убачыўшы маю нерашучасць, прапанаваў: «З адказам не прыспешваю. Падумайце». «Але добра, падумайце». Па апошніх ягоных словах, піша Вячаслаў Кебіч, «я зразумеў, адхіляць падобныя прапановы не прынята, але ўсё ж па нейкай паважнай прычыне адмовіўся». Даведаўшыся пра маё рашэнне, Іваноў з усмешкай сказаў: «Ну што ж, працуйце, сустрэнемся пазней». І праз паўгады мяне паклікалі на трохмесячныя курсы па вывучэнню крыптаграфіі, якая праводзілася па лініі галоўнага разведвальнага ўправлення, і пайшло-паехала. Праз паўгады новыя трохмесячныя зборы і званне лейтэнанта, праз год яшчэ адны і званне капітана. Далей цытую Кебіча. Шмат гадоў пазней, у 1984 годзе, калі я ўжо быў другім сакратаром Менскай абкому партыі, мне давялося ў апошні раз прыгадаць пра сваю прафесію разведчыка. Тут перарву цытаванне і выкажу сумнеў, ці сапраўды ў апошні раз. Цытую далей. Трэба было выявіць аднаго здрадніка, які акапаўся ў заходняй Нямеччыне. І тады мяне па лініі ЦК КПСС накіравалі ў ФРГ на чале дэлегацыі для абмену вопытам з кампартыі адной з федэральных земляў. Пра сапраўдны характар гэтай місіі не ведаў ніхто нават у ЦК КПБ. Заданне я выканаў. Больш падрабязна ў дэталі гэтай аперацыі паглыбляцца не буду. Я не разумею тых людзей, якія, зняўшы мундзір, спяшаюцца ў палітычных мэтах выбалтаць усе службовыя таямніцы, піша Кебіч. Я такім чынам аўтарытэт сабе ніколі не набываў. Дарэчы, і мундзір па гэтай прычыне таксама ніколі не апранаў, хаця маю права яго насіць. Ён вісіць у мяне дома як памяць пра маю незвычайную ваенную службу. Канец цытавання. Адзначу, што, знаходзячыся ў адстаўцы ці ў запасе, мундзір маюць права насіць толькі кадравыя афіцэры. У дадзеным выпадку ГРУ альбо КДБ. З гэтых цытатаў з мемуараў Вячаслава Кебіча, калі верыць яму самому, застаецца зрабіць выснову, што ў лёсавызначальны перыяд фармавання беларускай дзяржаўнасці на чале беларускага ўраду быў кадравы афіцэр ГРУ альбо КДБ. Дакладную прыналежнасць, як бачым, Кебіч не ўдакладніў. І гэта шмат што тлумачыць у дзеяннях прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча на пачатку 90-х гадоў. 1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. песни правды. У белорусской коллекции нам жизнь не утульна так, бо мы на первом месте и по турмах и судах. Мамчи кричит тепляской и могут засудить, и уже Олесь Беляцкий за кратами сядет. А что же вы хотели? Закон у нас один. Мы вашей богательни страну не отдадим. Беляцкий ваш бездельник и строг закон к нему. Украл немало денег, пожалуйста, в тюрьму. Тут и сюды. Суды, суды, бягуть гады, ідуть суды. Завжди нам погрожає хапун тепер трус у дивной той державі под назвой Беларусь. Беляцкому респекти був вимушений он для високой мети і порушить ваш закон. А что же вы хотели? Никак я не пойму. Средства пошли на цели, пожалуйста, в тюрьму. Из всех возможных логик одна уместная вещь. Не заплатил налоги, придется посидеть. Тут и сюды. Суды, суды, бягуть гады, ідуть суды. Такие савка дяди писали ваш закон, что кто захочешь сяди, коли не винный он. А кто стен на посаде с грудями в орденах, хлусить махлярть краде, и все ему не узнать. Тут и сюды. Суды, суды, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, бегут гады, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, идут суды. Песни правды. Ну, здравствуй, Гриша, ты еще не уехал? А я вот стал военным человеком. Я был готов командовать полком, но дал мне подчинение и с полком. Уборщицу всего лишь и вахтера, ну, того вахтера, сильно пьешь который. Ну что ж, линчую, есть что означать. А с кем же ж ты собрался воевать? Ай, знаешь что, выдурваться не надо. Подкралась к границам нашим НАТО. Нас давить угрожая, так и прот. И хочет тут зробить переворот. Так что, Савелий, ты собрался, правда? Отдать житё за гэтую уладу? Под честности, так я боюсь очень. И у меня больные печки, почень. Ой-ой, то есть печень, почки. И не надо, как я хотел сойтись у схватки с НАТО. Так кинь свой выконкам, иди до нас. На всю Украину будет резонанс. До вас идти не хочется мне точно. Ведь у меня больные печки, почень. А к вам пойди посадить тюрагу. Уж лучше у окопи я прилягу. А ведаешь, мой дорогий Савелий, уже вы кончатково все сдурнели. Глядеть на вас и слухать вас не варто, иначе кротворы все варьята. Ну и не смотри, не слушай, надо очень. А я хоть и больные печки почень, куплю вина, и выпьем мы с вахтером. Ну и с чем вахтером, сильно пьёчь который. А то ж было 7 ноября, так срочно похмелиться мне пора. Песни правды. Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших пытанняў, пропановаў, подказок. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111. Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 49,31 метр. Передачи звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.